Getund kalt og ensomt. Selv om her når dagen er på hell, da tenker jeg på deg, min lille elsker. Og for om du savner meg i kveld, ganske bra. Det skal bli godt å slippe løs min lengsel. Jeg dimmer klokka 8 nå i dag. Ta imot meg da.